بس انہوں نے کہا، کیا ہم ہی میں سے ایک انسان ہو، ہم اس کے پیچھے چلیں؟ تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔